Siemanko Kosiorku, gruba z tej strony. Co jest tą twoją płytą? Zupy, nalewki, splify. Moje skrecie tam są, a płyty nie ma. Czekam jak na pensję. Elo 360. Siemaneczko, tu Wysons i Johnson. Co jest Procent z tą twoją płytą? Dawaj ją szybko tu. Siema Procent, tu Ninja, okoliczny element. Słuchaj, jakiś albumik tam nagrywasz o zupach, nalewkach i splifach. Kiedy ta płytka, bo chcę posłuchać. Siemam zupę, metalą Joya i piją skurczę naleweczkę. Pozdro, ziom. Siemano, numer nawija. Ty, Procent, mordo. Co są twoją płytą zupy, nalewki, splify? Będzie czy nie będzie? Siemano Procent, Skorup z tej strony. Kiedy jest premiera zupy, nalewki, splify? Czekam na odpowiedź. Chiki pał. No siema, siema Procent, no co tam słychać? No kiedy ta płyta? No dawaj, dawaj, zapierdalaj. Już, elo. Halo, halo, siemasz Procent, Stasiak nawija. Mordo, co z tym swoim albumem? Dawaj znać. Czekam, czekam, bo to trzeba piwko za to wypić. Dawaj znać, piątal. Siemasz, tu Blaze. Czekam na tą twoją nową płytę, kiedy ona w końcu wyjdzie. Fakt, że mnie na nią nie zaprosiłeś, bardzo mnie boli. To niemniej zwiększa apetyt na to wydawnictwo. Także daj znać, kiedy to wyjdzie. Siema. Siemasz, Procent, teraz z tej strony. Kiedy ta płyta zupy na lewki splify, bo tu ludzie w serum pytają. Pozdrawiam serdecznie i czekam na płytkę. Siemano, Procent, to wuja samo zło. Słuchaj, co ja tam od ciebie chciałem? No nie pamiętam, ty. Z tym za X-em trzeba do tego 2012, albo słyszałem, że wydajesz jakąś płytę. Ej, ty naiwniaku, debilu, ty jeden. Erbyś się nauczył wymawiać, a nie płyty wydajesz teraz. Proszę ciebie, do internetu za darmo się daje. Jak będziesz miał czas, to odzwoń do mnie. Siema.